Afrika, Afrika, Afrika. Njaa, magonjwa na vita vya muda mrefu viko barani Afrika. Je, tumaini laweza kupatikana Afrika? Wengi hufikiri Mwafrika kanaaniwa, apendwe na Muumba kwa kuwa ni mweusi. Haya ni mafundisho kutoka kwa Mchungaji David Mbaga wa kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese, kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 22 Disemba, majira ya saa 12 jioni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Kabla sijasahau, mafundisho haya pia yatarushwa na Morning Star Radio kupitia vipindi vya mlipuko wa injili kila siku kuanzia saa 2 na dakika 15 usiku. Habari njema zaidi ni hii: mafundisho haya yatarushwa pia kwa njia ya projekta katika kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese, Mbezi Beach, Sinza SDA, kuanzia tarehe 3 Disemba 2012 saa 12 na dakika 30 jioni kila siku. Makanisa yanayohitaji kuweka vituo vya kurusha mafundisho haya kwa njia ya projekta au DVD, wasiliana nasi kwa namba ifuatayo: 0655 444 944. Huduma hii itatolewa bure kabisa. Mafundisho haya yanaletwa kwako kwa udhamini wa Mbezi Beach SDA, Sauti ya Nyikani Kwaya kutoka Sinza SDA na Angaza Kwaya kutoka Manzese SDA. Mwana wake Mungu naye alipozaliwa ili awe salama.